صاحب 10 بجے حضرت صاحب ایک سے اقدامت برکاتہم پر په حکم باندې الته حاضر شوم نو ته مې طلباو ته او دوه غنټې خبره وکړه او بیا اوس د خپل محکوم زادګانو په حکم ستاسو خدمت کې حاضر یم. زما صباح او مساء دواړه تېر شو. الله دې وکړي محترمو تاسو عزیزانو دا علمان هست دا عمی علمان او بیا مولانا اظهار الحق صاحب تاسو پروفیسر اظهار الحق صاحب وایي تاسو چاچی پی ایچ ڈی کړی نو کار لوی عالمی ما عباد الله مولوی صاحب لیفټنانټ نور دوی ډاکټر شیخ مای ډاکټر مای وای احمد شیخ مولانا شیخ محمد صاحب زما استاد اعزاز دا په ډاکټر او پروفیسر زما استاد اعزاز او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث په روایت کړی حدیث مختصر دی د جوامع الکلم په اساس باندې جوامع حدیث دی بلکې د جوامع په ځای د جمع حدیث دی او دا ځکه چې دې جوامع کوي علم د اولین او اخرین دی نبی علیہ السلام فرمایي او دې تو علم د اولین او اخرین دا مسله په الفاظو کې نه مسله په تشریحاتو کې مسئلے کو لغوی معنی کی نہیں مسئلے کو تدبیقات کی اور دا حدیث پہ جسے ہم یا زمان اگر ہوئی نارے کو یہ انتاز ہوئی سنور دوستان جی ہوئی اور تشریح کے یہ رکھے تو میں اندار تشریح کے مارے حضرت کیا فتوہ ہوتا کو صلا رسول اللہ علیہ وسلم علیہ کہا رسول اللہ غیر جاہل کی کرا جاہل کی نظمہ کو نظام پہ رہی ہے وہاں نظام پہ لکھی کس دارا استعمال کرتے ہیں تو وہ danas. Zato ti u kožu, moja završa, moja završa, zato kožu. O djeto ilman arvelina wal ahirin, Allah ta'ala farmaj vezi, mutafifina ljazina, jezakkaru iman nasi jastavšuhum, wa jezakkaru لقد كان لكم في رسول الله لتعصد سين واو الف مكسوره سين واو الف مكسوره والذي في حروف يسديا سواء يسديا سواء يسوي ومعنى هذا الرابط ومعنى ومنه المساواة لذي المساواة جينا لو تري اسلام على الزام تبوشيك لكي تجار رسول الله كربا تتكار لكم في رسول يدين عدم يم عدم تبورا تبوشيك لكي وتوس تبوشيك وتنا أقلي لا تكامل أكمل لكي وتقدم مجرده تبوشيك لكي أدب فضان العابسة في مكتبه لكي سفر لكي محبت مجي الجوانا سيه محبت مجھے اور جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن ادب پسند پاس پورے وجود سیارہ ہو گئے لوگ کہتے ہیں جس کی ان پر ابو غلوان ہے وہ شیخ مجھے جس کے لئے سفر غلوانی وہ ترزوی پاس پر تو گان پر پر نسیم وہ شیخ مجھے پر آبایا کے ان پر ابو غلوان ہے صحیح کی کرنے اس پر کی پیدا کی انسان کی مجھے پیدا کی دی چاہت پر پیدا کی اس کی جو ہے سبتان سارے کرام رضوان اللہ علیہ ابراہیم آدھے سے پیغمبر سان سان تا حضر پر کوشش کو چلی پیغمبر کا وزان سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہتا ہر خبرہ تا بے مت نظر ساتھ لا ہر حرکت تا بے مت نظر ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل صحابہ مکبی ہو خودے تا آقا سنن پہ اتباع کی اندازی کیا کو لیکن فائی باری سنت کی عادی سنت کی اندازی کیا کو لیکن علیہ السلام کو تشکر میں شیطان کو دوسرے نمبر سے نماز ہے تو اس کی وجہ سے آدم صحیح میں اس آپ سے مدرسہ کی ہوں میں دا ٹیلی فون دے دے دخل کو چھوڑنا روان تو آپ اتفاق کری ہوگا دے دخل کو ان رتنا کے رتنا پھول ہے جو جناتی ہوئی اللہ جل حق وہ اتنا بھی جنہ مقصد کی ہوئی یعنی ہے اتنا بھی زیادہ دیا جائے تو آپ اتنا ہم قرآن میں اس طرح سے کہے دا اولاد اسلام و جنگی دا غیر جنگ دا جو ہے شیر جی کم نیوز تو رکی سینٹ کہ اگر بدور بھی جنی شیر جب اگر کم اگر کوئی اس بیمانو شنو کہ میں جو بروانی کو جنی کا حق کی جو کردار ہو جنی دی مولا فرسی سے ایک مدیتا میں روش میں دا قادیانان جو دوی میں دو اکار کو جنرل دی اور کنی فور سیل یعنی پاکتے کی اور رسی کو پہر اور اس پر سجی ہے کیوں کیا جنرل یہ کفر کو ہے نو مې کوم ځای ته چې علما انسانان د سیدې کوم نشي چې نه ال کوم رسي چې ال کوم رسي ا مې دوی د خبر لا باز په ځان ته جوړ دی نه خبر کې په ځان لا باز ته چې موږ مسلمانان یو د غیر دې دنیا خلق دې کوم نشي د دې په ځان کې راځي نو ما ته په موږ د دې دې چې باندې باندې کا کو پرې یا مسلمانان نه دي نو مې ځکه چې په دې بچی دی لګي چې په دې وسره د دوه صحیح نمائی لوگی کسی بڑی بھی لے گئے ختم نبوت والا ہے وہ قاور فرمی ہیں چی 24 سے نہیں ہے دوسرے ٹھیکار ہوئی باہر کی ہوں البتہ استعمال استعمال کیوں کہ ایک ایمنٹ ان کا آدم کامل کر کیا ہوتا ہے ایمنٹ صحیح چلو ان کے پتی جیتا کہ اس سے کی نمائی در مورا آس پر کوئی اتاس پر مر کی کہ کم اس پر جمعات کرا دے جا کرے ان کے بند ہوئی احترام ہوئی اس کے آدھا ہوئی اس کے مجھ دروائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو خلق پاس ہو اور تو جا بتا سکتے چلا لائے Adam böyleydi, mutlaki. Lan başarı tutamayız, bu sözde de bir yuvan yok, bizde bir yuvan. Sen yok, yine gelmiyor. Sen de o. Znali o kapkala kutiyle, yaşı da rutti, avgulu kaldı zaten yuvayı. Ay o senin lan şey Allah'a kaydı. Çünkü yüzü dünya ile çok kapıslı. Kortokalı cidalla hasami mahkus be, bir kutak, mümkün de cidalla duvar orta cemliği, hatta anoksi etrafı mahkaz değil. Mesela şimdi, yok, bir de bir isim. O fakir yoksa ki yine durumda bağlar mı? Evet, yok ama orada eşitse kalıyor. Koy, kutmuklar kapını var. Ne yaparım diyor da yok. Ben de onu tartmaya çıkarmış. Çıkıyorsun ki en ağır kava. Sen kısmına sen mi? Ha. Ne ağır kava? Kutmayızın nasıl bu sırada aramayın tehlikeye? Çizim vatan doğum çizim nasıl bu kadar yıkamam. Kavaktan çıkar. Sıra onu çıkıyor. Nurak kurayı eşitten sen nurak kurayı. Hocam sen onu yıkın. Ne diyor bu kadar fakir. Ne یعنی موجود ہے کہ جب سے دنیا ملا سے کتاب کے خواہ ہوئے یا کرا ते हालात जरूरी मुस्तादी मजहब की दी है मुस्तादी का निर्माण और इंतजामी और दुनिया इतिहास की अतीत ये खाली तो मक्का के लोग हैं खाली तो मुश्किल आते लोग हैं उसको खाली काफी तोड़ बन चुके अबर जेल क्या नामिलानो उस दायर से बाजार कर उसके हालात लक्षण करने की भी न प्यामपर लोग ने की न कुरान ने की न हदीस ने की थी न आलम कराना ने की कुरान ने की تحالیت تکی کی محضور اسلام کو کہا شکو کی جو فائز مر اولین والآخرین ما تدہ اولین و علم مبرک رشوے دے لآخرین و علم جدی معنی داندہ دا جسم فرام دیو خوزی اور فرام دیو من اب نکین کا دس ورڈ وقال زرد زرد کوئی کم حد کا تیرا حالی گئے گئے بسنا کا بند ہے اے معنی نہیں کیا مطلب جامعہ سے کم تصویر حدیث کو کہا رب ایمان کی تازہ کے نا تازہ نے لگے تازہ مرور سے ایمان رب تازہ نوریا دل کو کہ نا وقت ہے مجھے بیان لوگ کر جاتے بس نہیں روان کے مجھے بس گاڑی ہوں گی نا آپ تو دنوں مرگے ہیں آپ جاتے آگر کے مفلوٹ دے مطلب مگر آپ جاتے ہیں جنسی نے اوڑے ہوئے جاتے ہیں سب تیر سے اوڑے ہوئے ایسا تیر ویزی بنے مون کو رائے پک کر آو دو رائے نمارے مائے جس طرح اس کے مر پکا دے نمارے کنے پتوں میں کھڑے دے پر دواب نا تم ربا دے پر جاتے ہیں بیاین چې باندې دا روپم او دا وځل دا ورونس لري کی مور دجړ چې له مور نه پیدا کوي دغه سره خلاص دی او کی زه ټول خلاص پر سره راځم دا وایي چې سیمه ور سره راځم دا وایي چې تاسو یې ګلانه څنګه یې وایي څه دا ځکه چې ستاسو کومه ایده چې څنګه سره کولا تر دنیا هغه الله په کوم ډول چې یې وره دا پر پروټیکټ باندې نه ځای خبره ده چې ولكن يجب ان يكون هناك

مگر کچھ خیر مزید یقین ہے وقت لنا فی هذه الدنيا حسنا اللہ مند پاروڑے کدے دنیا کی حسنا وفی الاخرہ وآخرت جو حسنا اللہ شیخ القرآن کو دعا کولا نامی شب اداری کب دعا کو دعا کو دعا کو یا بے سکرا کو ملاقات میں اور اس کا کہ اللہ جمعہ تو دعا ہوگی نا بابا میں سے دعا کولا اللہ تعالیٰ زمانی مرگری لکھے وکی اللہ تعالیٰ زمانی مرگری لکھے وکی اللہ تعالیٰ زمانی مرگری لکھے مولانا اور سے معرفت معرفت در کا حاصل سی قیامت جانے نتیجہ عزت در کا بغیر کئی ملا سی صحابہ کرام جا عزت در ملا سو لکہ ہدایت علم معرفت رضی والے حاصل کا رضی والے حاصل سی اللہ میں تعلیم کے کہ غرض میں کیا بتاؤں تم کو سارا نشین کیا تھے نتاو نشینہ جہاز میں کیا بتاؤ تم کو سارا نشین کیا دے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا داخل جہاں دینو پتا مدنیا نظرو تئی ناس مدینہ کیوں نظر پتا مدنیا ہو دا جہان بان سبسیو دا جہان بان یہ رب کا بکرہ تو کہیں جانے سی تانگا بان ریلی بان نرکو Yeah. سوائے اللہ نا بل الہ نشتا نما مجھو تدی تورا کی نو تصور ہو تو میں اصل کی صرف اطلاقاں شروع کی جو ربوبیت کے دارت کو دیا جائے والا صحیح موتاد العلماء وقبل ذكر كل ما علماء وقبل الكتاب وقبل التحليلات في التعبيرات وربط السواد والآيات يجلس ضرور جدا كل ما في ذلك التحليلات في التعبيرات وربط السواد والآيات تقول إذا شئنا كل ذكر جساد العلم السواد جدا علم بغادي عظيم مكعب ولي الذكر مكعبا كيف تفضي وهي ولو نتيجة الوطان تشار معافظ كردو كردو كردو مقاصد كردو ميتا بردو روتو ايه ناخو was saying, Guru is you are welcome. We will ask Guru to give the love in us. We praise the love yesterday, we love in us. We praise the love yesterday, we love in us. We appeal to the love yesterday, we love in us. Look, you are happy to come to the world. No, we have to be ready. No, we are not going to go to the world. Now we will have to be ready to get some money. But you don't have money. You want to come to the world in us, or you want to come to the world in us. It has to be done. Oh, my Allah, you are going to be ready. No! The one you want to go to the world. The one you want to go to the world. How the haram is the one you want haram is the one you want to go to ولما بقوا من دونهم ذات بيان باطلتها وقالوا لي جنب الخبر جستارك المقام بمعاشرتك بحيثية العالم بحيثية نيك بلا بحيثية يوليك تبليغين ذات بيضاشي بمعاشرتك بذلك كشكوا ما نتيجة لا استرائيشة لا استحصال لي لا جنبار كشكوا جنبار كشكوا ما زعارة بيهم الحكومة كاتب لي كلا كلا منظم إدارة مثل فيسبوك زبوس لما تعملني يقول وإنت أخيكار كوني نزلت بيانة كوني يقول أنا دي أخل بطاهم يوم جمال بيك لأكار كي نوم دار لما كار دار دي فقفلة كوني بطول فقفلة كوني دي فقفلة كي أكي دي أدي تري لغو فيسبوك زبوس نخلق خالصا مخاري كي أخي دي كلا تي زونا نا تعوبة تي جيو نا تعوبة نا محفوظ بيانة كو تابا نبتريك أكار كي نما يجي الباب من كسر لا بصير شو دي الصلاة الجماعة من شكل جماعة كذي عام موجود في مصر خمسة صفر نحن في كم من أي ولا كم من دون غير نما يجي ما شو دي بجماعة كذي زي ما أنا خبر أقرا كنا بيان نبات ما غير كنا بس أذان وغير إذا كان يودي لبيتي كم أنا ترى وبس وام نفس ده تقول زميل نسبوه تجا فأذا كان تقول نفس ما كان تقولي إذا كان الله بارك تقول نبي هذا ولا أو كنا نما إذا الله خبرنا فلدونا تفكيرهماني في عمد فرصة تصل إليه جنة تبوت زبن سكرتين هذا زبن سكرتين أما إذا كان متعجب خدا نفات فلا سكرت الله وشلو عجب وطبعين في مال عقار كله نما ما عجب وراء إذا ما عجب نما إذا كان متعجب نظام كورت فرصة عجب من رأول الدين كرما خبرنا فلدونا نبوت نما تقولوا عجب دولة تاسكرتين جلال فرمائي كوي دعا كي وقتب لنا بہار کے النبي مرتبہ کی شہرت بدل رہی تھی یا یہ شہرت کا بدورا متقین آئی کے خواہی ہوگا این را او باز کا اگر خانی کولا بیر مقام در تریدر شید مقبولیت او بیا کو مقبولیت دانی انسان تر دوتا منیسا بیر مقام در تریدر شید مقبولیت ماوری در شوہر خبرا تو در خلق کو بجرد خلق کو بجرد در مقبولیت مقام تو در خلق کو دین و دماغ او در مقبولیت مقام تو در خلق کو درد او بسید او بیر بیر جو در بیر بیر دشوهرت مقام دخل کو تجربه خلو دخل تکیه دمقبولیت مقام خلو دخل کو تجربه او دمقبولیت مقام خلو دخل او دکره دخل کو لطا و رسیر سلطان و حقب دخل کو دزر بیاره اتین قرآن کریم فرمائی ان الذین آمنوا و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ تعالیٰ فرمایا خلق چل چاکی دمز بطر ایمان سکتاوئی آپ ایزو مجھوٹا چل چاکی دمز بطر وامی رسوال حادی آمال صالح دی اللہ تفید پارا اوود پیدر سکو پیدر اوود پیدر اوود سکتاوئی دا محبت قلبی توئی لسلو دا محبت قلبی توئی جعل بینکم مودتا و رحما اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم کی کہ وَمِنْ آیَاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ فرمائے زما دا آیات سخا یو آیت دا دی اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ تاسو را پیدا کرے دے تاسو دا نو اے استاسو دا جنس نستاسو جورے تانا چنین ہم کسی کم ازو آجا استاسو دا جنس دا تو نکلے پیدا کرے گی کتا جو سیئی تا مل عن کسی کم ات مکتا جو دو جان ناکی جنوی زور تا او کام روار دے تا بلے تو مکتا چا کام سا کوئی تا جو کرتے چین دیا تو کی تو چیو تا لنتا نا کیا رہتا اور دوسرو لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا لکھا اتنا تو دالت دوزاوش جوڑے تو بھی کمائے تھا جوڑا مخصم کی دے گو خاؤ نام کی دے گو مجھا دمہ دے گا جو من آیات ان خلق لکن من انفسکم ازواجا او بطا قرینا دا وہی سیدے دے گا ازواجا مانا گا سمی خلقی بھئی دوزی دے ایلے ہاں سے دے گا ومن آیات الخلق لكم ما بطول طويل بلات اللي قرآن في الدنيا ايوه يا جمع في ودنا يولي قسم دي جيب بلات في ودنا يولي ناس قسم دي الدنيا قطول كيف لك فرديد لا سفايا قام فكار دي الله لنموت الرب هو اللي استطاع لنموت الرب عبد الرب عبد الشكرا دي جيب فرص ربا تسبيح وفر دلقاء وخارو برضو با تسبيح وفر دلقاء جنی تسبیح کے دارت اثر پلاس کے تسبیح دے پجبر اللہ اللہ دے زکر خرو کوئے ناس دے مجھے پاس تسبیح اثر نہیں تا اللہ اللہ رت و رکوس کا اللہ اللہ رت و رکوس کا پر دوان تسبیح ہو جائے دل کا ہو کر یہ کنی تسبیح کے دارت اثر آگے دوئی کہ عروس حضرت قرآن عروس حضرت قرآن کا جو کو جا رہے ہیں ہم ہماری جو کو جا رہے ہیں اور کو جا رہے ہیں جس سے تو میں کہ اور وہ دیا کاشي په راغه چې موږ اوزان او ماده اوزان د زوال یو کبلای ځای مو ته کوم څه باندې بلان راځي او چې د یو ویلا نو دا بس بلان نه دا کار د کوم ځای څخه مصالحه کوي نو ام په څو دز وای او چې کبلای ځای کارو په باندې باندې څو ام په دې سره سره دا څه دې ته وو دا په تقوا غه دې نو دا خو څه دې کړل په څو ورته او زما په اړه کوم بیان وکړي کله کله د ضرورتونو زکه په دې وروه قرآن مجلس کلام راوړي چې تاسو ډېر ماهران دي. امیین د دې ورته چې دا د ناروغ د خپل ځای او پیغمبر دا دین له سره یل عام سره نو اعلان کړي مال کو امیین ورته وایي هر یو څو د باب صلی الله علیه وسلم د دې ورته د باب څخه ټول درته مرضی دا چې دې دې په تاسو سره کنه دې چې دې ورته یو ورته چې دې سره ستاسو نه د ستاسو د باب یې دې استعمال کړي چې هغه وو چې د ستاسو د باب سره محمد بدلانے مکو طرف نہ نمائندہ کو سہیل بن عامر مالدا راج کو جن الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اغبهم بل تدريس التوراة انجيل كيف كده موضوع سے جدا کرے تھا وہ ادیان مذاہب اب ادیان مذاہب متعلقین ابتدائیت کی اوزائی بکری دی سنجدی علیہ السلام پا حوالہ پانے در کتب سماویوں در کتب سماویوں بیانات نتائی پا زبادہ سے اللہ تعالیٰ کی آغا باپ کی جزو پر صاف دے کہ اگر پانے پڑھتنیوں سے اکیل مہلہ میں ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ نمو کی ساتھ مو کا مفید بچے جی مفید آمین کر جو زبردو تو وانور مطلی میری سیر دکان کرو یوں مطبول سے کرنے خبر کول اب ازلا مجھے ہو تو نمائی سستکار کے جیسے گھنبا نمائی سستکار کے بے زمان جی مطلب وانت جو مطلب خدمت کرو میں جو مطلب کو دائجا خبر لوگوں نے وسیل کے نوائی چیز جیو خدمت کرو مگر جسے لوگ جو جیو خدمت کرو تو میں جو خبر لوگوں نے مطلب جیو خدمت کرو صحیح نمو برسول تو میں نوے چھوڑے جو جتاو گئی کہ قادیانیت کا آخوت ہوئی تھا صحیح روحے کتنا تھا اور دا عالمی کتنا تھا دا دا پیغمبر پر ناموس کا رہا گا اور ہم دیکھ کر اور سب کچھا رہے اور ایز آزر سے جو دیلی رہی کتنے قدر میں ہوئے دست کرے تھا ان کی مال کوئی کسی کو نائی بسو دو اول والا کار کوئی اسلام جدا مخبر رہے کامل پروزانے شفاعت دنی محمد رسول اللہ بار مان کا انتمارا مجدان مصور رکھوں جلدین اتبعون الرسول النبی الامی الذی یدتون مکتوبا منهم فی التوراة والانجیل یعمرون بالمعروف تا پیغمبر دین تا حکم کریم تا معروف دین تا حکم دین وینعام غنی المنکر او دین ملکی تا منکر ناو جنا معروف آغا شیر چی صحیح عقل انسانی ورطا ہم صحیح وئی صحیح عقل انسانی ورطا ہم صحیح وئی مثلا خواہد انگلیا چی دے امام ابو منصور مقویدی او دے امام ابو الحسن علی اشعری دے آغی اختلاف کے محدود انجان دے مسائل کی یو دام کرتا کہ حکم حقوق عامنی او کجا کے بھائی موسم دے ہوئی کلن عقلی موسم دے ہوئی کلن عقلی امام اشعری و کلن شرعی ابو منصور مقویدی و سب امور پکی عقلی ابو منصور مقویدی و سب امور پکی عقلی بعد از یہ حد رکھو ذات پر بکی چی امرم بالمعروف و ینہام عن المنکر دی ملکی جمنکر نا دنا روانا اس کے اوپر اللہ پتا سوا جو قرآن جائیں گے سر سے یو فحشا یو منکر نما برگو دوی میں فحشا دا قبی عقلن دی او منکر دا قبی شرحن دی یعنی دا فحشا قراحت دا قیسانی عقل مرمی و دا منکر قراحت دا قرآن دا تصیر ہے دا امر مقوسی عنی دا و یحل را مطیبات اسم رو رسی و یحرم علیم الخبائس دا پیغمبر فی رفارا طیبات حلال سشی حلال جو دو نمبر دو سوئے نائے تحریف کی دو سی قدرین یو دا کی جی شرحان حرام بھی اور دن دا جی کی بل اپنے نظر سا دے تو گئر سے آتی ہو تحریف کر رہے نمبر دو میں جلتا سامن کے کے اتلائی کر میں جلتا سامن کے کے اور یہ اندر جنس بورن آل کو وہاں ہم دو سا باگری کہ جائے وہ کی پرچہ کے دلو پڑے اور ان کی زب آنے مسلمانہ میں آتی زب آنے مسلمانان نه دي نو دغه ورته نسيم هرڅه دا څوک ما څنګه ورته او دا د دې قران مو کوي نو ته ما هغه کې اعلان د خپل قران مو ته ما ورنه ما او دا سره ټول خپل قران دي او ته خو یې دا نو دا سره پایو کوي یا چې څه چې په دې کې له اور دي نو دغه دې له لاس جوړ کی او کې دا نو دغه ورته څه دي هغه دې پرې نو دا باور دې کوم نو دا دې دې راځوي نو دې نو کې دې ګرام لیکن قرآن کا ہوتا مسئلے پر بینکی وقت میں نہ رائے ہو گئی کہ اس نے حرام بیدی اور امیدنی مجھول کے لئے جزا ہوتا کہ جزا حرام ہوتا ہے میں نے کہا کہ حرام حضر کو قدرنی کا ہمیں دیتا ہے وہ بھائی دیا کہ یہ حرام حضر یہ ہوئے حرام کی نمہ اور اپنے کا دکھا دینا تو اب سلمانان کی ہم اپنا قدرہ دیں جن اب رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو یہ نام ہے تو جی تقدیر کو ایک اللہ سبحانہ و تعالی دا اللہ کے ساتھ کروا یہ اور تو نہیں کوئی جوڑی کی جو ہے کہ تقدیر ہم اور میں تو جاتا ہوں میں تو یہ بڑی میں تو رات کو جو ہے وہ کو نہ نہ بھائی ابھی خبر جل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اور جو ہے وہ ہندو الحمد لله رب العالمين.